sabe tu kubwate na soko soma nyasaye kusisemtwensi ya mwana wa tegerali kia tuwa vore ya sikitali chenu ya Yesu Kristo Roma vore ya amina abanchwa ewiki ya eta minili tukulia ijuma mtu wa rigiriri ya amangana tukaralanga orogoma munaruwa agetwe na orogoma rolia akaroruwa agetwe tukarora chinguru chaji kunyara kabachi koera na ende pia tukaligiriria tukarora chinguru echo chiko irana na ekero che irana tukarora emerobirio kuna orogoma orwe ekera na batebeti tipapasi orogoma orwe ekaroruwa wenete na ende mutinyo kabere 1929 ekero orogoma rwa wenete igoto konyo na inde nga tugachaka okora amangana tugakuwa na mangana amanene tukabitiriria abantu bagasogo sasima ekimanyiririo kiengiti kono nana arotwarigire tinkaye tokumano kai komna bisate kengukye ege kone na bitano na inde leeronto rigererie ensemo ya okumanuka ikumi na isato ekebungu gi ikumi na bitano na kemo aiga noona akamire rotorakwanira na inde magana make omonene karato ekinga kiki munatoire ono ningani bali baminto obwate ebukuba nsomero okumanuka ikumi na isato ekebungu gi ikumi na bitano na kemo na na kebo kwa na ayonyo ziri onde na ro among na yunes nore arami nto yo bote kuye ke usi pia igore abate sta 6 ya to so mere komano kai kumne sat ke uye komne tan na kemo ye kolor kana onde te yobote kuye ke usi ono de arenya mobwa titigas ebuku no ne nsongo lende kya yara ye kolor kana wantu mbayo le mobwa tibuku ero maike kanisa maike kanisa yende abira maliko aro tuyango ndate magosomaga igase nginje kwa meso ni yunesi umanyeta abandi nabo bakumanya ngo yura ngeri gune ara gosoma purisho tigango kone ko gosomera kai mongana karibu na indi asante wate ba kumanu katati ni renga ikumi na isano na emo nero ige goteba iga tatini sigistin Atini sigisini ga gote baiga. Na baigo, ikanera abantu bonsi. Abakana abanene, abanda n'abataka. Abatali abasumba, n'abasumba. Babekwe ekemanyererio. Ase amabokabo, na amabokabo aborio, kose amaiso aboiboro. Llamando a nadie de lo de la barba. La voy go, y caguera, avant, bonsi. Abacanaba, nene. Abandonaba, taca. Abatariaba, tumba, naba, tumba. Pabe, que, que manierio. Ase, amabocabo. Abolio, pose, amaisa, abundir. Biamono sawa somo kuya mama naende karibu nyumbani. Pono ayana ala mangana tuwataka tuligiri ya wana wanyasai. Nga akanyara koba okokora aba somba, aba sivole, aba nene, aba ke, aba anda, abataka bonsi banyare ko ba bagutwara ekemanyerio asoka boko kwaborio ose asa maisabo ono na bamangana arigo kye kinte teto kuanere ono ekero tu abere to kolige ba tu abere to gocha gocha mo gocha gocha ni go tu ikeire tu aro nire nga eke manyererio kye ngipi lezi kori achi mapiri bono onye kwa tu aro na indi kuru maya na vera ba kongu kui uwa mangana ayura ki na vye ki na utu ikeira yigo na mamari kakwa ina kezba kabu ugo bono lere yendo nataka mkwa nerego yeke manyererio ikeiga kaiki aruete eke omu ndao cha kove kiruwa soka voko kwa volio kosa soka voko woko ve bono nakina atakanda ere sa kumoga noyo iga erindo montanya ako voko nyora nga inkimine tie erieta eke manyere dio mtu atewe eke manyere liki engiti niri tukuli achi mapiri na engiti yi arete li presente tinogo na engiti yakane eriogo ichana kuruwa serumi na eke manyeri eke iga tuwaligire ili tuwanyolire nga nige chikoruwa suchi nsea muivire nsea mentanga nige chikoewa umontuli lao kenyora wetira soka poko kwa kwa volio na voi go wetira se obosibu wa maisai lakini mwono ninga ningere esenge eke manyeri ninki kubuate kana kwenye kigiriki kubuate kana neri kwenye kigiriki mwantegelela wana wa mintu kubwate kana neri wa yeke giriki na ende nyo ndimu kwanja kulika mwarika eke manyeri eke mineti seimoini seimoini eji neri wa yeke giriki e mineti esai ni asege songo ose na inde na wekoro kwa siprasisis siprasisis eji ne eke giriki kemineti desir kemineti omowi kose na hindi ya rokuwa chakaragima chakaragima ejio neru waye kegiriki emine tie emaki kose kariguga kariguga ma kariguga ma eine ruga etenenerete eke manyere dio iwana hata vile nga semioni ne sain siprachisi ne sir chakaragama orugama ige minetie e mat igo nkagere ten kogende turamo kubote kaneru wa yeke giriki wano eke roko ligere ria askinga kichia etire digo wako nyoronga askinga kichiria kia maega hawa sikari mbabu wate ibi manyeri libale kovekwa hawa sikari kome kubale ngi manye muna bona kera moko lige ya risika abantu mono mwe ki mexican abantu abasonga awande ba ikire maiga nanye ne ti mwa mweki nkora mwe babwate bakire ne uri amagoko seta ari kenya tu akarolire abantu bali bari busibuki kera ba kolire bituko bo saria akero bare kolire kera bare gwa koko nyo monta achorire simbo koboko koko lige ni umundu waka wa umundu ya vekele simba waka wa koko muopa uma yete nga ojo ni gara atari gara wake wanaende kina nkeyo uno naba sukari ya nabarabu mba vekele vinto kwa wako wa choli wa aleko chorua nabono nabuko wako nyora naba sukari ya waiga eke roba alenga ase ekambi ya vo wa aleko veko wa chorua nabuko chorua kwa aleko chorua niko vare kuchorwa kumbe kuchorwa kubare kuwate na wana wakoro la ti mexikani kukonyo osene ama koko kusama koro kusobo sio ose ke kubo amine aige bigoti ose undo sivuwa obe kwa aga iga se eke wano nsa iga undo be kwa e ndaga undo be kwa asama liagati muna wanda babu wate nguwa kubale miuri ya chinsa toko kachita toos nguwa kubale kira saso mibire ya abo wano kuunde okobe koko oso wachoruko imanyere liyelio evitu waroka seme iyon gose siprashisi gose cyagaragama ezidiya rekomini ngaki kumbe mbavu atogosasima kwinyasa yabo na akanyasa akubamo bare gosasima na kubare ko akero monta chole te abuate ke manyereri ekyo nigare kwewa e privilege e privilege nigare kwewa kuri bakari abene kararo muskal Piyango tu ichi se ita Afrika, na wano asense ya Ethiopia. Asense ya Ethiopia chinga kichia maega, nigo bari kuruwa abana babo, de abana babo, babarua, uchi asenya saa ya ekoro kwa poro. Na ekero bari ura abana ababa, bakero uchi asenya saa ekoro kwa poro, inki bari kwa kolero, abana aligo bari kobe kwa, emaki, woseke manyererio, asama ruabo. Wabe kweke manyelerio ase amaruabo. Na abata evidi abana aba Ethiopia, usaba nto Ethiopia, niko bale kuru abana babo, uchi ase nyasaye, ekoro kwa poro, ni nyasaye yo, ekero wanyi ekoro kwa poro, wano wama kwa ewe machi, wabe kweke manyelerio abana abunga na abana ba poro, nyasaye ya abo, wabe kweke manyelerio ase amaruabo. Amaru, the knees, kneecap, na wale kweke. Wako kenda sensi ya Syria. Kero wako kenda sensi ya Syria. Hama antara higa. Higo wako nyora niko vale kofiki manjeleri diabo. Niko vale kurwa. Yani uwe oko chorwa kuri. Use uwe kwe meuli yeri yabo. Ase mebele yabo. Niko yale kwa wako yeru. Wako chese nyasaye yare kurokwa. Nyasaye tiare nge ibele. Nyasaye yamu yare kurokwa. Adadi. Nyasaye ni yako kwa atagatis. Atagatis. Atagatisi ene nyasaye chinyasaye kera kutoka sensemo ya abasiria na ekero bale ko nyaraka babwe chora niko bale ko beke manyeriria babwe bale ko beka seke bono gaiga na ende go sa se bigo no bale ko nyaraka babwe ko beka na ko bwa mono banya leki sa mo chinde chyo mobile any part of the body sin ko beka bale nge manyeriria bororo Wano tiyango toge ende aso mwanto mokoro umoliki umokoro vo e historio subro megano umoliki umokoro okoro kuwa na erodadisa. Erodadisas oyuga nigara koro kuwa umoliki umokoro oligeto megano oso mwano vwense asichinga kichia etire. Wana kirafa edekuerefa nga inki eke manyele kiminet ingole kwewe eke manyele. Ere nilago teba nga mosombo ndo oliku tama. Monto ndo vwate maetentu vwate tinga kichiti ya basomba. The slaves chio basomba. Aba antuliba aliku godua. Nekero monta agolidwe nilale kogenda. Oevo obekwe eke manyele rio. Neke manyele rio akoveko. Nika akoveko eke manyele rikyo monto rio mone noye. Ega umontorio maneno haya ni gare kovye kwe kemanyeliri kia haya. Wano umontorio gare kovye kwe kemanyeliri aso vosibu haya. Vosina gare kovye kwa aso kovoko. Umontorio, erana uwele silef. Ni gare kovye kwe kemanyeliri yo. Aso, yani, erena umontorio no mosibu haya. Ni gare kovye kwe kemanyeliri anda wansi. Aso vosibu haya. Erine neva nga natama. Kako nyorekana, sako nyorekana. Aba antuba muhidani ya. Ne kero ba muira nire ba nyora nga ba manya ngoyiru muntu nyarebe oyono muntu oyono musombo nyarebe utemete muna bona kero ko yeri ba bo nesimas se kera ko tama niga ko nyore kana niga ko nyore kana ari aso pora korandia ni asenge chokonya re kiwe ke manyeria amanyeka nire noye niga ari musombo onesimas iga abana ba mento Ekero kuligiru liyega aiga, uyinu mokwani uyugo somo liki uyege ari historia ni Herodotus. Ni aroko tuereza nga, higo ya alikobe kwego. Na hende weta ni higo, higo mpata kanyasaye kamo ka alikuro kwa Erukus. Uyuyo rego toka se karu ya, gose tembo ya, yaba ya Misri, gose ya Egypt. Ni nyasaye ya abo, higo mpapati nyasaye ya abo, ya rego tibulikira amangana, ya abasumba na hindi hoigo ekero inyasaye ya vekiru wa somo sombo yoiga wa machori wa mwekire maki nga nanyenu mkubo weta kanyakavoku mkuna asakavoku kupaye ono tuwaligere hivi tuwaro nga ekine kemanyere rio kiare kunyara kwa bage kuru kia kinyasai kiavo na inde abange babege tu imanyereliye bikeya ase nginje ngabanyore obosibole ose banyore oborende protection na kiye kwa bare kunyara kwa bakonywa mono tiyango togende turigerelie ikimanyereli kya nyasai abana wa mindege ndrende kwega is the mark na kiye kingende tukobereza wano nikonde tulire una eke maya kenya saka lakini akikiare boje eke manyere kenya sae niko kego cha sentire yiga eke na kenya kyo niko kiare kuoro kinga basomba banya sae bali banyori lirie tali aye ande babwa to muuri oye ande babe kya sama siabo na weta niro na sae ni ari kunyara ko ba okubalinda kurwase amaakwa wano ninga ni umwe na mo mama kera mensia Oto sa Amerika kavu gekoro kwa eseki ya rikianda Eki mungo kia ya kama uropa kaisa anesu Oto sa mebu ango Mato kere moro lopo vani voro lono Nita kete tobo buwa atia ni gocha asevu Kivungo kikio eseki manyere liu Eseki ya rikianda Eki mungo kia ya Ekemo omnyo kego ikibitano na bitatu Okay Ndumele liyake Ehe Eseki ya rikianda Kanda wana wa mintu wakini ndi moko nyara aya iza onyuwe kodakolika ninkuzuto mongi ni amangana nyo moko nyara kolika kati mwate mabali moko nyara kolika kiana wala akonye kiera niko toko nya sangire lija saa tande ngakie nota ikiere ko nya nyorai ya mono esakye kiana ke unde kama sanu sato kinzi nanalina bwanga Jerusalemu okwegwe ke susuro rinedi nganali mwamu Ekemo ya watelanga ingaigwa omaneno wake riogi linane ogoteba tebu ya buo bati kirwe gosalia omoche bate kiroyo mate ole ne kirwanero ya ya se okwaye elio abantu batano nomo bagata kurwa ase yeita Kiaro goro, kero chisugusu, kere, kera oyomo, aga achovu ate eke ruanero kiaye, kiogo itakoboko kwaye. Vale amo, nomo nto vegete, eanga yegetani. Webo era netie, ekara amu, ekori. Ekorikera ere erekenama kiaye abantu abo bagatwa ime bagatenena angene gasatimiro kiaro chirie kurwa asetai oman obanene bwanya sae wa waisraeli konya bwa imukere irie igoro kurwa ase omokerubi Awase warenge boko genda asomo libo inche. Yes. Bweza si asomo libo inche bweza si erike nyomba eria. Eria nyasae akarangeri omuntu oria. Obege te yange yanga yeje tani. Webwera netie ekaramu yokolikera. Akapebia. Soeti, ase umochio Jerusalemu, buwanzi obeke, eke manyererio, ase obochio buwakera, umontu ikaranze te, na korera, na ikaranze na korera. Ase ngenjo yebive, vyoko gecha. Vikorwa, ase umochio yo. Nkaigwa, okotebia bantu baria, bandu. Mubwatie umuntu oyo kurwa nyuma mwetanana ase omuchibwensi moita abantu emambia nga tim emambia nga timomoro chigose timo barora ama timo barora mabera moite mosire kigima abagaka nabamura nabaiseke nabana munabakungu kolene timo baisa oku no monto obekeide eke manyererio keria mocherakere asane achenu asayu bagachaka woita abagaka bateneine bwechibwe nyombe eria erio munene akabatebia mokore enyomba ya nebe eyeta chenegati moichorie kiraro kiaye nebitondo yabantu nyuma yayo maso ase omoje asayo bagacho ase omoje bagaita abantu ekera abu bagenderete goita abantu nkatigara nje vieka erio nkatuga manse nkaumama nkalera aso mane nkamoboria ayo manene nyasaye ine nigongo chia gosiria abaisraeli bonsi abu batigaire ase ase okumura endamwamu yaba si Jerusalemu ndiamona asogosa omokuya bono nandesieka bono oye kobwatere bana background bono iga igabanchwa oyo ege nogokurirwa Jerusalemu na nogochika kokorugwa na omonto oruro gochika nyasaye na niga gokorugochia saba maraika na maraika aba airuribaga banyako bakogenda Jerusalemu na osalia kena osigeotokamea Jerusalemu aseme kiobosare kubware kogendego kana ororo na ekero okorigeria asobo bani oboiga nigo oboitana ekero nekadinesa anyara kobogoso asomujo rio Jerusalemu erinda akawaribaga anyare kobogoita bonsi pi baribare gotokorora aseme kiogokora ebibi bono egento nkiro iga iga twanyora amarika agoteba nibo baeturibaga banyare kwa baita bonsi bari bare gutoka so mujere Jerusalem lakini bakama gotenga mba basa goika kwanza twanyora nga bagatebiwo niba basa korora mabera bando kiaba abakungu na mini abasacha abana abamura abaiseke na abakungu mba barorera mabera nonya nkiaka abata ikororerwa mabera ase ng'enki yobobe bare kunyara kwa bagokora naye nomakoro tweseke eri orore kiombe kende kyabanto bande bari bare goikaransa na gwake erio binakorera omonene ase ng'enki yobobe bware gokorekaneme ya Yerusalemu abanto abekero bare gwake erio gibakorera omonene ase ng'enki yobobe bagokorekana Yerusalemu bakabekerwa ekemanyerero kya nyasaye n'abantu abaiga nabo omumalayika agotebung'a ekero mokogenda goita abantu abaiga naye nimochakera ase enyomba yane onde bwensi obwate ekemanyerero kya nyasaye takunwa onde mumalayika tamoika nao nogomoikane tarasa koboko mokuna egerete natemire kweresa igoro ya obobani obuiga obwa esekere kianda ekebunga ekemo mpaka isano isato obo amakurero ime ya Yerusalemu nkiaba Yerusalemu aba Nebukadinesa akunyara koboko yesoera na kuyesaria na asenge nki yobobe abanto bakorete lakini mbarao bari barenge sincere and honest ase nyasaye ase owake eriogi ase okorera egesonga abenga bare korera ase eng'encho ya great abominations obosare kwokonene kwagendete gokorekana ase omoichori Jerusalemu naende monyoretena Jerusalemu headquarters ya nyasaye bono twalireirie twarorire ng'a bari babwate kemanyerero gioka kya nyasaye na babete spared bari batabwate kemanyerero kya nyasaye mbagetikoba spared bonsi pi bagasiribwa abana abakungu abamura abaiseke abagaka bonsi bagasiribwa naende wakani unga moo basa koka moko tuwara mazira ando ansi kani imagine yamana imwane zito tubu atevi mwarele da waku waka kalipuli wakana chivi watikana chomo tuwe yani you could imagine kara aligeliye situation ye yo muna nebukadnesa kote naba sondaba ye muna bago itana neme ye hii azire ndababu watene ye e miyoge konacha lakini waliwa wateke mayakeo manene it was peace peace asewali niko ya ingo mwagoko amino morembe o morembe wono ensa mende teko waira neye na hindi tuwalikele hirie igoro yeke manyelelio na abate emirigo yeke manyelelio ngiti na abate renju ulumi kubwate kananege tabugia danieri uko manuka Dios pirwa viwanchira na dianywa mana dianchira na nga uko ma eke manyelele kiengiti chuma pili na wege kwanchira Dios viwanchira na kwa suma dani risa nisatu ami dani risa nivere na dani risa nisatu na vero teve yo na endo wa somo kumanuka ikomi nisatu na ere na vero teve iguru ya uke manyelele keiga pono Zetore ande nseme ndi ande ya intana ndi ya kabere nga kubati kandike tafu gya danieri isano danieri na uko manuka na vaira esiwe liko tiko tuoro kia chinsemo nga ikanisa ya harumi nero ikimanyirulio kio niti rekoro kio wana tigatoke ande toro nga ki ikimanyirulio kio niti ikanisa ya kubati ikimanyirulio kia ya Ege mpige tako ni, ni yoro tebanga, ni gire prasemias. Prasemi, prasemi, tinda alieresa, na hende ni nchendi alieresa, lakini nata kanda alikuwa nere igu asini ini. Wani, prasemi, nilitu aligiri kumanuka, ikumina isa teke munga ya kama onegi ya kabere, niko tuwa roki nga, encho keria, aka, engipie, aka angunchara kagake, chinguru, na omonu, kakakuwa na mangana matindi aya nyasa oligoro muno kakakuwa na mangana ara matindi a mangana ngechendi yoko rania nekero kakakuwa nite na hindi kakanyara kubaka ako teva a mangana hindi kakanyara kubaka ako chenchia a machiko a nyasai enele nseme ntanga nata koligiri nseme ntanga nikakukuwa na ngaki prasending God kumurama nyasai na hindi chenching isilo na kuchenchia machikai Nesama ya kabere, niko kwa ukwane undermining the ministry of the heaven in this sanctuary. Niko kwa konyara kwa ukwane la, ila konyara kwa utawara, ekaru ere iguru. Ikiara, ekaru, kilima eti nere iguru. Lakini, barabu mbali kwege na ba igo. Wese, ono kunchara lo kendo li kwege na igo. Nesama ya kata to oppressing all these saints. Kuchanda, aba sombabanya, wano tiganda ya kwane la, Prasifemi and the changing all these laws. Nero tete mkwa nila keiga. Eli hinde tonyara kwa batoko venda on the same note. Eterogo soma. Kuruwa sumo gano. Nko nyorole nga. The Catholic Church. Ekanisa ya Catholic. Catholic Church doesn't teach people to commit adultery or commit murder. Kumerera mate ebintu by'omuntu osobwo twaro kwa ebintu by'omuntu mbali kwegeriro mbali kwegeriro kyagara nki batai kwegeriro efaba oneri naki amakikanya sa akanire ati eko gerase katikisimo yabo babugata mangana abate banaki oita toto mana oiva makika yinaro nandi na makikare eye moya kaina makikabo atia mukaikanya sa lakivane kerego ikerase nsea mende uchika kuwakane kora kwe niko bago uchenchia niko bago uchenchia ekara bago uchenchile kuruwa seri tukoli ya chuma kwa sabato uchia seri tukoli ya liri ya chumapiri ne trabajo chenchigo uno es que trabajo chenchigo esa va trabajo chenchirinere digo va a te van aquí hace mi aquería de área metro ages hace mi aquería maera ya la tira tira y coño roen aquí the priest our father discovered letters from heaven to frighten people into observing Sunday rather than Sabbath. Bono, niko bago tebanga, wakanyora father, wakanyore miaka, wakanyora maruwe, pari yari juwe elimo, montekele wia, wakanyora maruwe koruwa iguru. Ako wasama aduna monto, andeku ya nishora uko sasi, maritu kuri ya sabato, oyara nilea sasi, medu kuri ya chumatiri. Aina maruwe, banyorete. Amaruwe, banyorete. Mapegarela, na hile tiyangi lorele statement hii. In the early Middle Ages, priests discovered letters from heaven to frighten people into observing Sunday rather than the Sabbath. Yani wakanyora, kene kionde kiare miaka ya igatu, ya etile kuru maera, aba father waiga wakanyora maruga akuruguru unyasai. Aku ando kiaba antunga mba nyara kwa wako kende kusasima, diye sabato, kore ndi bagende ego sasima lituko ya umubaso twarigereria kokarara lituko ya chumapiri lituko ya umubaso lituko ya tamusi lituko ya simiranisi no musacha nya oko kunimurode twarigereria abana bano bono waikire anyori ngambanyo oleta maruve akurwa iguru bono abu nkuboli twarengeri ruve rivuli ngaki amaruba abanyorete na kibatwa nyoreta watu nyabekire ga na intu tunya soma tulenye kena maruba na aruete iguru igo bate wanga wafata bali bakanyora maruba atume tukuru iguru oyo otumete bali bototeria na ki atumetwe nki abwate na echenchi iyo barato tebia lakini ba wate wanga abanyoreta maruba kuruguru atumiru kuruguru aso mwake erfoye mana merongi etano aso mwake elfuwa ya mwana merange tano na inye 1054 umuntu kwa kupopo leo o ikomine yemo 11th popo leo o 11th he excommunicate the entire Eastern Orthodox Church akanyara koboko muteka nisa yaba Orthodox ya mocha ya akanyebuta ikanyebutera na senge nchonga ki ekanisi yero Digo ya agenderete kobego sasima esabato. Iwana ine, omwako li 2054, omuntu oko kupopo leo wa kumina mocha, akanyara koboko buta, awa antoweka nise Eastern Orthodox Church, akanyebuta pi, kuruwa sobo iko vienze, kuruwa se kanisa ya katoliki, asenge njonga walavu angire kuhibwela kutumoka, na kusasi mbali tuko liyo mbaso kakagenda kusasi me sabato na senchere yu igo vase kagera wakanyara kwa wako butua kuruwa se ekanisa ya abo wakaya soka haya umu sasi oki okoro kwa amino umu sasi umu popo okoro kwa Petras di Ajarano Nego muna mangana ya goteba. Nika matanga te popo can modify divine law. Amin, to tagara na naende moigwe. The popo can modify divine law. Ngoteba, umoto koro kwa Petrus di Ajarano. Oyo nere, nero goteba nga umoto vieka ora onchore diya machikanya sae. Onde tayo vieka gotatiko umoto koro kwe popo. Awalote waigo. Na heno mawate wanga, asenkele yo, wana wakanyora liba la, yogo chenchia, esa vato ya nyasaye, wajiri tuko, yomo baso. Na hende kuruguro mwarona, wakote wanga, niko wanyoreta maruwe, akuru waiguro. Na maruwe, yu akuru waiguro, na wanya nyoreta. Wano wateke, tomateke rege, ntokira wala wanyasaye. Umongina kereme, na hende ningane, tiyon somerege, tabu gekuro kwa, Deuteronomy okwira ne rakumariko emerong isano kevungo kya ekemerong evere na evere okwironera kwa mariko ikibungo kyaye kem isano amini isano embe bungo bya yemeronge be na bibere ogende bwanga singe njikira kya ba umongina okwironera kwa mariko isano 22 na oyo ndenyo mungino ndoro karate na mungino ndoro nera nyigorere oko nganye okwe meronge tatu na yamo ikibungo kyaye 15 na 3 oko mwanamini oko nganya merongi tato na yemo eke mungu kia ye ikoni na vitano na vitatu na oyo mo nera nyigurile oko nganya merongi tato na vivere eke mungu kia ye ikoni na vitano na ikoni na vitano na kemo oko nganya merongi tato na vivere ikoni na vitano na ikoni na vitano na kemo wano umongino olio uwele isano tituno misano 22 genda ango toke enda ambo wano mbia mono 22 ego te baiga, no ni wete. Dinko wete ba. Amanga na ya, na aroma nene, akwane ta se umusangirire kano ino. Wonsi awase ege sunwa. Ekera akwane te kurwa ate gatikati yumulero ne lire no musunte kerima. Akaya kwana ne liogiri nene. Na ta mente te kendo kende yonsi. Akayalika ase kibao ibere kya magena elio agachinga akodi tegero na wana baya sai mangana aya yani gara makongu ila gote oyo musa okolika mangana aya na ni gara gote ba mangana ngaki aya na ra mangana mone menya sa kuonete asomo songere kana ari asege tunugoro Asiye tunugiasi nai, aina rama nena nyasaa, ambangana nyasaa ya kuwaneti. Na ekera huwa kuwaneti, asiye gatigati, umorero mwaneno ukarorekana. Vini nari ya rengeri ilito, likanyakobali ukarorekana. Na wetani higo, eri ogiri nene, likanyakobali kuhibwekana. Na wetani ekera ajikolihile limono, akarora nyasaa mwanyene vieko kolika asichiba oibere. Asichiba uchiamagena akalika. Na ekeralika akamua. Ekeralika akamua. Ekerako likamua nchibono kate tukotea. Nyasa akaroronga ae musa machiko ikumi. Ege ntege tani aroche akalike nga tewa complete. Nika aroche machika ae nyasa nika rama ikiranu. Ege ntege tani ege ntege akabere akajerika asichiba oibere. Akalika asichiba oibere. Ege ndo kende kia kata toga iga, akaligere lianga, kwa sama chika iga, uchika uko iga, kento kende nkika nirike nyareko wakea komentua noonya, kento kende nkika nirike nyareko wakea komentua noonya, ikide kitaa ukeo nireko machiko isano 22. Ege ndo kende, akaligere liakarona, uinya sae, akaligere karango, uko jika kuonya sae, niko kuonya uko ikiranu, yani, God's law was perfect. Akaligere ya karangu mojika kwa nyasa ni wakoro kwa ikiranu. Tali kwa ikiranu weka. Naenda akaligere ya denga ki, he was satisfied to nothing, to add nothing more to his 10 commandments. Akaligere ya denga kendo kende nkeara nyare kwa ba oko menta. Tui wana ina wana wanyasa. Tualigere ilie, nyasae, naeroli ikire, weka, oire musa, naende kera aligere ili, aire musa, ororinga machika ya nama ikiranu, omwaide, Igendo kendo mwote evidinga ama chikayo ni gale ama ya, ni gara ama ya. Na hendo wetani go, kento nkeyo la mente nonya. Kento nkeyo la mente. Na wetani kabisa, agatewa yiko satisfied. Nige isa negete. Wano, gendo kuko nganya, that 118. Kuko nganya 18, that 118, hende ikira wa. Atuani aiti ni naro igewa tewa iga nonyi wete. Yee, niko wete. Eka roma nena akulire ukuwana na msa, awase yetu no yasinae. Aka mwang, chivao ibere, chia magena, chiri kira oborori, ni kiara kia nyasae. Kai, haa hivono. Igo mwe wete nga ama chika ya nyasae, Nero kwa Musa ekarama akora ni denera ari mulima akamwa matika eti baivere ari kinene kiara kiaye tari kiri na Musa matagarara wana wanya sai na ayo mosani ono ntagarara tari Musa origeta matika ya Musa ara ni gae wa ari kire ne kaboko kwanya sa ne kebo e kiara kianya sai aka Musa ekaramu ayoki ukonganya merongeta tunabivere ekebungo kiaye ikumi na isano nemo yate abangaki 32, 15, 16, 15 nara yagote yabaiga Musa ake onchora agatirimboka kurwa ase getuno aigoro na ase amaboka aye obwate sibao ibere kiamagena kiri ikira obororo kinsemo kionsi ibere posio na nyuma kiba echio ni gochi arosetiwe na nyasae omanyene na malikaya ni wali kire na nyasae malikari kire na nyasae ama ngeire asikibao chiria 17 naona kedoe kira vono ama mintoto tegele nega vono maswali ngocha ali gabo iswali tangani Musa umusombo nyasae Musa wakua na nyasaa obo siya sobo siyo Musa nyasaa kamotumia soko rusia wa Israeli Misiri na kuwambo kikubaira ensi yu mwando ya Kanani Musa nyasaa kamuro kila sege tunu okeko yomorero Musa akanyara koba ekera nyoro Miriam wakucha akakomokole de nyameni nyasaa akabake risusuro Miriam akatuwa oborwe wa ukoma Musa akanyara kobuweta agatambukia abana ba Isiraeli asenyanche mbarivi enyancha amacha mange sekoma Musa akanyara kobuko bambukia kero bako gambana nyasaye Musa nyasaye akanyara kobo okugambanere ekero batete kumuruania ba Isiraeli Misiri amini eroro asenge ncho nga enyama ya babulire eriba alikoria Misiri wone gento bakoli mana yoka asero na asenge nche yuba karwata kakurwa ni Musa akanyara kobogo tebe nyasaye na banta waibwa abanta niko ba 600,000 men na baku aba men gaba kungumba liko na bana ninge na abaira mbali tobago nsaba kinyama kayinko rushyo monene nyasaa katewa nga wantabwe nyasaa bako gamba na muso obosia sobo sio haka batevi nyasaa katewa muso nyo ni nyama bagami ya batevi vekanga matukata niko baande nyama akari nyama nyama pake ya sokera chimiero omwari oya baga kuwa ase ni choko chinya mili wama muso ojo iga tachie tiko liika machika yiko ni aya nyasaa mwete tachie tia nyari kache nche hachenje pia wana wanya saa niga kwa wege ndo keri kire noko voko kwa wanya saa akaewa machikari kira maikira nwa wanya saa alige tebie naenda agatebona vento kenya nane kamara nyale kwa voko menta eki ala machika niga alenge complete aikira nete ane niga alenge perfect ama ikira mtegima na weta niga aisa negete nyasaa mwanyena aisa negete imeanga ama chikana ale good wano aeru Musa na kira kwa Musa onyaretire ekira nyareta onyaretire abana ba Isiraeli abana ba Isiraeli ekira bako yaewa wano yasa kira ko wetira se Musa onyarule wano kira yarura machika ya iga abeira kora abana ba Isiraeli na bonsi asukwege na wana ba Isiraeli abeira kobara wano ngakitu aligere liga etu anyona ngaki popo piusi amini poporea wa kumi na moja ele umukwane yukorukunga Petras di Anjalano ni gago teranga umu ndo vye kubwa teliba gali yogo chenchia machikanya sae na umu ndo kurukua e popo kako tuanyora mwakateba higo tuwaboli nga ki nero la chenchi wano akero ukorige liyansi amenda bancho Neri nga ki? nyasa tuarigere ringa niko to konyore kero gosome kanse ko crucial council of trent crucial council of trent omuntu okorokwa archbishop rachio omuntu okoroku archbishop of rachio ase kurusi council ekoroku na crucial council of trent niga kukwana mangana yanga ki we affirm Sunday instead of Sunday because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Ila ako tebanga amangande kene ni koto oti mokadi tuko di omo baso as korua di kariya sabato ase nyenche kadise katoliki e kerisya kia onchole tiopo nene kua ya kuruya sabato kwa chumapi amangana yiku yura nyanyole ne keroko ya soma korua se gitao geko kuna the convert catechism kuruwa se katikisimu ya avo. Wano li suwa lili ya magochaga, ine, nyasawa itongo chenchiari. God di, nyasawa itongo chenchiari. Nyasawa rekoba nangu chenchiari abana ba minto, yonta itumoke ndego nteke rabia, kwa rekoba nangu nyasawa itongo chenchiari, etuwa nyoranga nyasawa ito, nere, omenye pekare na kare. Na embo ya nyasaye na machika nyasaye. Na onya machika nyasaye na embo ya nyasaye. Igie mine tina ki nyasaye otariko chencha. Nyasaye otariko onchoka. Nyasaye otariko ruka ruka otariko ge ugeu. Na machika enaro na bari igo tago chencha. Na tako nyako bago onchoka. Ase nyenchi yaki. Amachiko nembo ya nyasaye. Amachiko nembo ya nyasaye etali wonchiriria ono ga ina kobori ngaki onye ndiri nyasaye ari gochenchia onye ndiri nyasaye ari gochenchia abana ba minto kangi nyasaye na chenche ti amachika ya iga ekero yeso kristo arenga sobo tukobo lyobo nena ari agete semana umugondo agete semana ekera akorera ekera gweitia mpaka agasabe bigeri bitaonjo kabikaba manyinga ekira akorera ngonyo ndiya kunyareka no monere kombe gekenye tere ari kangi na lyo monene nyasa chenche tie ogochi ka yeso ta kwa kinyo ogochi ka kwa ote aba omonyo bego ikako kare na kare that was the law na nyasa ocho ta ari gochenche igo ekyara ogochi ka na oku ari ote aba igo na ende gento kende chinkira nkire nyasa ito abeire ekero twarigerere tie iga iganga noyene ekero byo kobuki wakwa yeso osoko bambu kwa yeso ebintu kokera bya renge yeso kristo nyasa chenji ikiyera muna bona ngo nyorore ngaki wetera soko bambu ku musaraba yeso akabara agachecheringwa agachandwa agaitwa agachandwa agaitwa agatuwe menyari akaboko liko mosobara bo molito ebyo nga nyanya sana na are na ida are korona na ta was meet yogo chenche wo chika ikuta buchen kan na chenche tiero monyene je umwana eta etero bo soku ta etero bo chandu po bya chande tu ta tuwe menyari ta abe tu itimo dikere ta abe kiri wati ego tu ego tu ya amene ego se ego se ego tu ya magwa ta kolerwa yonsi ta ewe ndore endoru eri endoru na weta weta akwe bibo kamberonge ne ta rokwa mokoro oyorengo motoria wiensengima ayonsi ya saka ya lemereria eri ndo okika goikirane iku not change ya saka tuta agote babandi na ende morogo ba change yeso tuta okwa na igoro na ende ira a change amalikada na yeso ni yule yule wajana waleo hata milele nyasaye tene ori ori orengo orengo ororo na ora ororo bono na ora abo kale na kale kake uchincha bono togenda nse nindi the mark of the beast kayego chikobekwa niyo chikobekwa asobo sio wa maoka itu asobo sio iga asobo sio nkibale mineti iga kayeke manyekiyo chikobekwa ekero tu asoma sege tabu kerikio kunganya oko mwano kaikomne sate kebungo yeko mne bitana na kemo etu anyore gotebaga eke manyeriye keiga ikabekwa soko obolio okaboko ku obolio ose ase ase amaiso igoro sa sa amaiso ko ruguru muno mongno yato somera bono ikiemine tiga ira se se meju nige minyati ngaki ekero eke manyerege nipige kobe kwa sobo shubu wa wiburoga ila nige minyati nga nige eke minyati kentoko ka mental answer today churches believe and behavior yonga kibon nige weka ine nga nige wikirane udirengele liyo Ochias, Oguanchirana, Kwe Birengere, Oguachirana, Sobo, Ngobuwa, Onaiga, Se Birengere, Lio, Igo Ye Kanise, Yega Ye Yuti, Chumapiri, Am Okwelena, Noko Rekana Kwabo, Beliefs, E Kanise, Maora Kereliwa, Ye Kanise, Yo, No, Ne Chumba Chiyabo, E Rinde Ngaki, E Kero Kwa, Ikera Nire, Kwa, Buatea Nire, Eke Manyere, Yeki, Yeti, Yuti, Yeyiga, Bono lidari kuoro kilinga uanchila nila sevi rengela lidi yabo Igo ye kanise yeiga nukwege na kwabo nechimbo chiyabo muna bako lorekana Tumari voseke songo eke usina aveke viyaka kineke usina songo leto watanga ki It represents mental assent to the church's beliefs and behavior Ave igo na vo Tumari tinga eke usina kia ndemira abuko Na vo volimoko yuku na wanga ige kuoro kilo ya mental assent Ngakio maigobo ngobo wonga kiwa akire sab ngakio ra nyara koba wuanchira for example ka igabono ese birengera libiao kopota kanu kugena gwe kanise yega ya chumapiri litukoli omo baso balobo manyetenga litukoli omo baso ali bago sasima ekyaro maneno abo onyari rekoba okoboka aba maetego na ubegende tego naende igoba manyetenga Titu kodi ya chumapiri, nabuwa oncho ile weka banyene, nabuwa oncho ile, tanya sae. Na hindi nabuwa maetenga, titu kodi ya chumapiri, nadeba atomele tuwa maruwe korugoro, eri hindi banyare kwa wago chenche sabato yo manene. Amaruwa ajo, inkibata aleko nyarekira samariko. Amaruwa ajo wago tomelo. Wana, upwele ino kuwa buwate, ekerora kanyole na ajo uwa, chila mime, yebi rengena lindi ya ho. Kiaera tuwa nyona nye ngiti elia Nenya yakobe kobete elia Bantuwa nye yakobe wago sasime ngiti elia Na weta ni goba nyoreke manyele viekyo Oneka wajiko ikira na yobu Ata mangana ya iga Asa ime yao Kwa vetu lese ya mwa seki Ngiti manyele kie ngiti wake nyori Ono piyango na natawe nda sense mende Ikiaya yata ya bona Asa masyo na ona kuwane Piyango toke nda bona asa oko boko kiaro na wako nyore kimanyeri kiga soko boko asoko boko gonga kibon the mark in the hand ekero okonyoro ko boko kwao kimanyeri kiga soko boko gonga kimine bono naro nige ine pinga igonda kwana sumu nubwe songo na linda onjiro kuwororo nga it represents the mark in the hand ekimanyeri soko boko it represents activity carried on in harmony with the such beliefs ngabono ekyatwanya rana kurwe birengererio byankira nire kwegeno kubegene nga yeso kristo bokire editukoli omukubi osebe kokuri tukoli omubaso nabo baonchoire naende kine kemanyirira kyabo kyo kworokya chinguru kyabo no bonene bwabo bone kero kwanyankira mangana ayo kendi byose bono kuboko kwa akora nyaka boko akora niko kora akore boko kogenda amo No kwege no kwe onyene mere mogokora ziko ye sabato aba okora lakini oga jumapili to okora ekiagara okoboko activities chia ochons pi wikachive in harmony no kwege no kwe marusa na irole na kwane gento gabo marusa na kwane gento kono na ale wikiri abo a point yende na yende tete ko kwane raga ira bana banya sai ne rianga Yaso ito na abuate, oh my goodness. Yaso ito na abuate, chinchere ibera ale kuoro kia, igoro yi manyele ribi aye. Enki, yaso okobuate tena, okobuate no okoro, na paka New Testament. Yaso ito na abuate chinchere, ale kunyara kubu kuyoro kiwecha sawa ntu aye. Enki, ren tangani, about 2000 BC, nyuma kwa ivoro, niga ale kuyoro kiwete la sisa kamushishon. Kamushishon no kuwaro kiwa, kwa abana wa mura, nyuma ya matuku atano na tatu. Na ega ache kagendelera, na kia kano nyengi yesa kera hako iburua, niga hako iburua, katano na katato, akairu, akanyara kaba, oku arukiwa. Lakini kagendelera, ega ache kaika mpaka bono chinga kichu kubuata noko ya, asa mus eporo manya nago tweresere yo kwaruka no gutaruka na gutabwa tinge ko ikine kiyarenge ke manya ri nyasare kwiruka kinga kitiri ense mo ya kamere ne ri nga kinyasare ni gale kwiruki gocha sabana ba wetra seke manya ri kiyi ekikere sabato wetra seke manya ri kiyi ekikere sabato ono nga kinta ke ton somere ke tabu mongina okonganya okonganya okonganya tatu one okonganya tatu one Mona mnyaka buwanga sinji nchi nga kiki ane mkwa ila jiri. Konga ya tatu wani. Kwa ikilo? Tatu wani renga. Tatini. He? Eh? Tatini. Ero kia kwa teba higa. He. Kwana naba Israeli obatebie. He. Kwa ikamore ende chisabato chiane. Kia gere chio. Neke manyererio egatia anena inwe ebiyari asebiyari erinde mumanyanga ninjo manene oyoko batena diamono gane kumna saba ikumna saba ne bitati ne oge duka tatua ne oge 17 17 enero ige bateba iga ai 17 ne kale basomana ne Tatin, tatuan, ebe sada tatuan, ebe sikuale, oge, wasome tatin, eke mungu ya tatin, some eke mungu ya 17. Iga ego teba, iga. Ituke elio, ibe eke manyere elio. Ege enderere, ega tiane, na ba Israeli. Eki agera se, ama tukata anonarimo, njo manene, na atongete igoronense. Kore enda aseri, itukuri agata anonakabere, ngatimo ngatiga emeremo yane yonsi ngatimoka byamano ono abana ba minto bali mu bwate bukuye songo nili abatabanga ati it is a sign forever for eternity esa bato ya nyasaye ni gere ke manyere ya kale na kale tali goli okatali asaba Israeli tali asaba aba Yahudi tali asaba Kristo beka Dani asaba anto de nsengi mabosi pinye ke manyere kenya sae kira ororo fo eternity kare na kare. Onye sabato ya nyasae roro fo eternity etu aso mama liko nga ki konga ekom 31:13. Nyasae rate musa tedi abana ba Israel. Onye areko bakore nde sabato ya ekiare ke neke manyere baraga ke kiare se kiare na kira abo kare na kare. Onye sabato ya nyasaye kaboro kale na kale. Talinga yale nga Mount Sinai na oyalole kanera. E sabato ya nyasaye niko yale ngoro e kerense. Abantu babere be kamara so boiko bienso oyo okoro kwa Adam na Hawa mokaye zeka bakanyore kana babu ati sabato. Ne sabato ene nyasaye tebine alele ke manyeriri kia yena abantu ba nyasaye miaka ni miaka. For eternity, wami ntaerende akangunjaraga. Kaikuwa runo goto chenjirie sabato ya nyasaye ke manyerekia nyasaye ya kare na kare. Kaikuwa nyora chinguru koru. Nyasaye ta chenjetia omonyene sabato tanye chenjetie. Awa vanibaye mba chenjetie. Awa yeso kriso mwana nyasaye ta chenjetie sabato. Aboro kiwa mba chenje tie sabato aerenda kangu nchalaga ke popo papasi kaikuwaru usi chinguru echi sabato ya nyasaye nigero for eternity minto nigero aboro lokale na kare nyasaye kare mtanya it is a sign to tell me for eternity talire ya lori oka na kiora onchore wabwana ba minto mochika kwa nyasaye Asenye nje chingaki. Asenye nje chingaki. Naona alego itigiri iga iga. Kali hindi na hindi tochito buwa tereka toko soko manuka. Ikomina isato. Eke mungo kia iya kumina saba. Lakini na atiga ili ya mangana. Make ntakoraki. Ntakoa nila igoro ya. Eke manyelali eke iga. Asenye ncho. Nye chingaki. Nyasawa ito tiga toko nyawana wa mintu. Esekye likianda ya tebanga bariba abwate kemanyiru likenya saye ekene ense ensa ya igete yogo saliwa abantu bonse pibago saliwa na woitwa abakungu abasacha abane bimwa ebimwere abamura nabayise kero bagusirimwa lakini bali batanya olekane te babwateke manyere likenya sai mu maraika taba kunete taba irete na no no ko baire kiaro mu busiyago te ban taba irete na baire kiara they were safe assignment yak they were sincere and honest before God konya banyorize ekemanyere likenya sai abana wa mintu na kera bomo komo nene bituko liria ekero nyasa kale ko rugo tangaza uko mano kaisana ibere kebunga kamo uchinse ko tebanga akaligere liona akaligere akarara amo maraiko rio yetu liva kali ogosaria obato moyogo tenedi nikiriria ndanya ale ko ogosaria naende kera kolie ibye naende akalomu maraiko ndogo akeri okuru rogo teba Toite tosariense oikatwa kode komeka bana banyasae kimanyirikiabo kimanyirikenya saa sama siabo ekimanyirikenya saa esabato ya nyasae komekwa sama siento bas ekero mamarai kolia kole temeremo na ekera baye kore na ira ni ripote ata ngo monene emermo wanto meteo komeka bana ba ekimanyirikiao E sabato ya oya kare na kare e yueroro ota chenchi maruba yua opa opa kwa etwe kwa kwa aliga niri oto nya somere oto nya somere na endo nya supporti na mariko mariko ata inga kupate kana na mariko kibungo gete na kitabu gete liga yote ya wana kwa jia sabo oka amaruba nara atumete kuduwa igoro akarotumera to chenchi sabato na eke bungo kego kwa na araya koko tonyo olera ayugu ya no problem na kutoko sasi mamo nae hitu kuli umu baso lakini tobu hati tiga mana wanya sae basivo ke varore kene kenya sae esa vata ya nyasae munero arogo ikakare na kare kweta ni ya mana wa minto esa vata ya manto wako nya kumina sika nki eko gara wako mine esa vato wangete lakini obo tumana imba kutumana oku iba mba ako iba oku ita mba ako ita asenge chunga machika kanire na kia machika rara akana asa yu lakini igori yesu vata ya mata ya lenge esa vato musu yesu nanya kweta asomo saraba confusion enchoka ekare kubo ngeinerelia ime yeri rengere di abana banyasai ona kega nyasai gwire chinga kye chigalero na yo nyora mangana yiga uigore nuororo ubumanyi uboiga osoke mara moja na inde yeso ngo kwali ganiare yeso ngo kwali ganiare eke otoko nyakogendera go somo uta ibike gyo manuka asenaro gyo kuligo kurangira kwa yeso wo kunya kurangira ayo musanyon ayo mwanon ayo mugako ayo munyinoyo ayo musawo tambuka njo karuo tuje tu kiroro lakini wange ndere ko aligania oge ndere ko ba monente kato ge ndere ko gira manganaya toge ndere ko mo abo bisio bonge saitani age ndere ko tuntuba abana baye na munyo rege tabo kiri ya tanga aga kora ba nine amini abata amanda abataka abanene abake abasibwa aba sibore bose bakanyoreke manyererio akanyora soma siabo na soka boko kwabo abere esire asobo se kriminati na sama oka kriminati mona na basesene asobo bo Yesu kisoro mabori to amina to sabe ta tanya sa ayewe ba kono bonne kiawa kwani da sitora semandi abona abana ba wanya saa itaba kena abanene bara tegere ira mangana ya iga banya nyorire etu asabiro mo ikomo itenu ya saa ogendele ko basamba imechi nkoro chiabo na kobola mono ogendele ko baigorera barorenga ikikiro ko wani kwa wanya saa weta nigo oboli mo bwensi pisa itani abero gotumia soko nale seria bana kubatutu kania Bia mwana asenge chogende le teko igorobo visi obo iga Mwete asiri kanari yao Asema ambia lero nya saa abatu asangira abakena abanene Na abava minto waji konyora mangana ya ndonsi asabara nyonyola asobo iko vwensi Etu asabiro moiko kore uwanja kwao Na kubu amono Kero ya umoito asese niwe unakuwa lorilewe nerete asobo kimobo keno umakogocha tokonya nyasao itoto tenebo konto nyore kimanyeriri kiao ekia twanyara ngabara nyore kimanyeriri kiao mbanyare ko babago giterwa lituko lirie mechande ego chikunya ko bego chiro bwiko bwenze uwande kwa ko ko rubono go ikakale na kale kia twabori aseta lichenya Yesu Kristo ro mabori itu amina. God bless you.